زوال کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دی جائے. دوسرا، زوال کا وقت رات 12 بجے بھی ہوتا ہے، کہ اس وقت نماز عشاء کی پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں. اللہ پر سلامت رکھے اس بہن کو. زوال ایک ہی چیز ہے، رات کو زوال نہیں ہوتا. زوال کا مطلب ہوتا ہے سورج کا زائل ہونا. حدیث کے الفاظ ہیں، 3 اوقات اس میں نماز نہیں پڑھتے، حین تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، وعندنا تضیف الشمس، جب بالکل سر پہ ہو، اور تیسرا وقت وعندنا تغرب الشمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو. ان 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھتے، جب تک کہ سورج زائل نہ ہو جائے، سر سے نیچے نہ اتر آئے، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. رہا رات کو، تو سورج سر پہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کا زوال ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صحیح مسلم کی روایتیں فرماتی ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مؤنث ہے عربی زبان میں. اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے سورج، پھر اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ دوبارہ چڑھو. اور قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، جہاں غروب تم ہوئے وہاں سے نکلو. اس لیے قرآن کہتا ہے نا، وللہ المشرق والمغرب، ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے. اور دوسری جگہ فرمایا، رب المشرقین و رب المغربین، گرمیوں اور سردیوں کا مشرق الگ اور گرمیوں اور سردیوں کا مغرب الگ. اور تیسری آیت ہے، رب المشارق والمغارب، اللہ مشرق اور مغربوں کا رب ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر نئے دن نئے مشرق سے نکلتا ہے، اور ہر نئے دن جو ہے وہ شام کے وقت نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے. اس لیے رات کو زوال نہیں ہوتا. زوال کا وقت جب ہو جائے اس وقت نماز نہیں ہوتی، جب وہ ڈھل جائے اس وقت نماز پڑھنی چاہیے. اور یہاں ایک بات کا اضافہ بھی کر لیجئے، ان 3 اوقات میں جہاں نماز نہیں پڑھنی، اور بنا کیا کہ النقبر فیہن موتانا، ان 3 وقتوں میں مردوں کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے.